the sun. Zapraszamy do reklamy. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Kolejne województwo stwierdza zakażenie bakterią Legionella. W tym tygodniu ma zostać powołana komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Burmistrz włoskiej Lampedusy apeluje o pomoc. Wyspa nie jest w stanie przyjąć więcej migrantów. Dzisiaj mają być znane wyniki próbek wody z wodociągu w Rzeszowie. To da odpowiedź na pytanie, czy faktycznie tam znajduje się źródło zakażeń bakterią Legionella. Tymczasem zakażeń przybywa. Odnotowano pierwszy w województwie małopolskim przypadek. Zakażona to podopieczna ośrodka opieki. W stanie ciężkim kobieta trafiła do szpitala. Zdaniem epidemiolog profesor Joanny Zajkowskiej do namnożenia się bakterii mogły doprowadzić utrzymujące się upały. Doktor dodała, że w Polsce bakteria jest powszechna, ale zwykle nie powoduje zachorowań na tak dużą skalę. Co roku obserwuje się, rozpoznaje się około 30-40, czasem trochę więcej przypadków, dosyć rozproszonych. Natomiast na taką skalę ilości zachorowań jeszcze nie obserwowaliśmy. To jest rzeczywiście duża epidemia. Legionella nie przenosi się z człowieka na człowieka. Do zakażeń dochodzi wyłącznie poprzez wdychanie aerozolu ze skażonej wody. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w środę ma zostać powołana komisja do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka powiedziała, że jest jasne, że praca komisji toczyć się będzie w kolejnej kadencji Sejmu. Jednocześnie na antenie Polskiego Radia 24 podkreśliła, że nikt, kto poważnie myśli o dobru Polski, nie kwestionuje tego, że taka komisja, niezależnie od kalendarza wyborczego, powinna w Polsce powstać. Jest to niezbędne, żebyśmy rzeczywiście pewne sprawy, wątpliwości i informacje raz na zawsze wyjaśnili i przecięli, żebyśmy mogli na tym budować trochę nową jakość w polityce, że niestety nie działa się w polityce tak, że można zrobić czy powiedzieć, co się chce, mówić o resecie z Rosją i udawać, że nie ma problemu, a potem po prostu nie ma żadnych konsekwencji albo nawet nie ma możliwości, żeby to weryfikować czy wyjaśnić. Myślę, że warto, żebyśmy to przedyskutowali i żeby komisja to dokładnie zbadała. Komisja do zbadania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Właśnie ten okres będą badali członkowie komisji, a będzie ich 9, ale nie będą to mogli być ani posłowie, ani senatorowie. Postępowania przed polskimi sądami przyspieszyły. Pozytywne tendencje w sądownictwie są rezultatem ciężkiej pracy w zakresie zmian w obszarze informatyzacji, podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sądy załatwiły w 2022 roku o blisko 500 000 spraw więcej niż miało to miejsce rok wcześniej. Fakt bardziej efektywnej i szybszej pracy sądu przełożył się w związku z tym na średni czas postępowań w wybranych kategoriach, który porównuje się rok do roku przez ostatnie lata. I tak jak w 2021 roku było to 7,1 miesiąca, tak w 2022 roku było to już 5,9 miesiąca. Pozytywną tendencję w pracy sądów, zdaniem ministra Ziobro, może zaburzyć gigantyczny w ostatnim czasie napływ spraw frankowych. Tak źle jeszcze nie było. Rekordowa liczba prawie 4,5 tysiąca migrantów przebywa w ośrodku na włoskiej wyspie Lampeduzie. To rezultat gigantycznego napływu migrantów tylko w ciągu ostatnich dni. W sobotę przypłynęło 55 łodzi, a w piątek 65, co było najwyższą zanotowaną dotąd liczbą. Burmistrz wyspy zaapelował do rządu o pomoc, bo maleńka wyspa nie jest już w stanie przyjąć więcej ludzi. Minister infrastruktury Matteo Salvini zapowiedział nowy dekret w sprawie migracji. Relacja Piotra Kowalczuka. Ponad 700 osób ewakuowano wczoraj liniowym promem na Sycylię. Od tego czasu na wyspę przybyło ponad 1000 nowych migrantów. Dalszych 500 znajduje się na pokładzie statków ratowniczych organizacji międzynarodowych, które zmierzają do Włoch. Jutro po krótkiej wakacyjnej przerwie odbędzie się w tej sprawie posiedzenie rządu. Jego owocem ma być dekret, który pozwoli sprawniej stawić czoło problemowi migracji z Afryki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej słońca we wschodniej połowie kraju, na zachodzie i na południu więcej chmur i tam przelotny deszcz. Najchłodniej dzisiaj na krańcach południowo-zachodnich około 17 stopni, w centrum około 25 do 31 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Mamy dzisiaj Dzień Lotnictwa Polskiego, a skoro Dzień Lotnictwa, to z nami na pokładzie za moment. Pilot, naszym gościem będzie Dariusz Kulik, pilot samolotów pasażerskich, youtuber i autor książki Turbulencja. Wszystkie rzeczy, o które chciałbyś zapytać pilota, ale nie możesz, bo siedzi za pancernymi drzwiami. Jeśli mają Państwo takie pytania, to proszę do nas zadzwonić. 2, 2 i 7 trójek, a za chwilę rozmowa z pilotem. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy Dzień Lotnictwa Polskiego. Naszym gościem jest Dariusz Kulik, pilot samolotów pasażerskich, youtuber i autor książki Turbulencja. Wszystkie rzeczy, o które chciałbyś zapytać pilota, ale nie możesz, bo siedzi za pancernymi drzwiami. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od, panie kapitanie, tak się będę zwracał, zacznijmy od zachowania pasażerów. Na początku mamy prośbę od załogi o włączenie trybu samolotowego. Czy to rzeczywiście jest konieczne, kiedy w samolotach mamy super nowoczesne urządzenia, a na górze i tak nie ma zasięgu? To znaczy, to właśnie było spowodowane tym, że tego zasięgu nie ma i telefony się łączyły gdzieś tam z jakimiś bardzo odległymi jednostkami na ziemi i to powodowało zakłócenia w tej naziemnej sieci łączności. Ona sobie nie radziła z tymi telefonami wyniesionymi na dużą wysokość i to był powód, dla których proszono o wyłączenie. Natomiast trudno sobie wyobrazić sytuację, w której przypadkowo zostawiony telefon, bo przecież nie każdy pamięta o tym, żeby wyłączyć. Nie każdy ma możliwość, bo czasami te telefony trafiają do bagażu i nie jest dostępny ten bagaż przez właściciela tego telefonu, spowodował katastrofę lotniczą, bo te systemy w samolotach muszą być odporne na tego typu zakłócenia częstotliwości, które tam występują w tych telefonach komórkowych. Natomiast proszę zauważyć, że w tej chwili to się całkowicie zmieniło i w tej chwili w telefonach typ samolotowy oznacza całkiem co innego niż, nie wiem, 20 lat temu, bo typ samolotowy wyłączał wszystkie nadajniki, jakie były w telefonie. A w tej chwili, ponieważ można zarabiać na internecie na pokładzie samolotu i nawet na połączeniach telefonicznych, prawda? W niektórych samolotach można wykonywać normalne połączenia, są tam stacje bazowe, no to już ta definicja trybu samolotowego na dobrą sprawę nie wiadomo, co oznacza, bo telefon po prostu musi działać, żeby z niego korzystać na i te nadajniki, które tam w nim są, czy od Wi-Fi, czy nawet ten zwykły GSM-owy, no musi działać, żeby z niego normalnie zadzwonić. Ja wykonywałem połączenia na pokładzie jednego z przewoźników normalne telefoniczne, wysyłałem SMS-y, a także oczywiście, co jest chyba dla wszystkich w tej chwili już jasne, można korzystać z internetu przez Wi-Fi na pokładzie samolotów, czy to z takiego zwykłego internetu, który ma gdzieś połączenie na zewnątrz, czy z wewnętrznej sieci internetowej, to się wtedy tak nie nazywa. Ale panie kapitanie, to znaczy, że co? Że możemy ewentualnie nie włączyć takiego trybu? No jednak cały czas pojawia się ta prośba na początku, żeby odpowiednio tutaj swój telefon zabezpieczyć. No tak, no ale ta prośba się pojawia też, nie wiem, w samolotach, w których jest oferowany internet, prawda? Czy oferowany w ogóle ten system rozrywki taki na pokładzie, który działa też na zasadzie sieci Wi-Fi. No więc gdybyśmy włączyli ten prawdziwy tryb samolotowy znany sprzed kilkunastu lat, który wyłącza wszystkie nadajniki w telefonie, bo tak to było, no to jak moglibyśmy skorzystać? No to jest taki trochę paradoks. No, można na tym zarabiać, to więc tak, że tak powiem, tak się w tej chwili do tego podchodzi, jak się podchodzi, czyli nazywa się coś trybem samolotowym, co tak naprawdę żadnym trybem samolotowym nie jest, no bo nie dałoby się wtedy korzystać z telefonu i zarabiać na tym przy okazji przez linię lotniczą, bo często te usługi są dodatkowo płatne. Panie kapitanie, teraz o waszej relacji z samolotem. Czy są takie zapowiedzi, czy w ogóle rozmawiacie na ten temat w gronie pilotów, że być może w przyszłości wasza rola będzie minimalna, jeśli chodzi o pilotowanie samolotów? Mamy coraz bardziej zaawansowane urządzenia. No, wszyscy wiemy, że samolot może lecieć na autopilocie, przecież kiedy to są dalekie loty, no to nie dzieje się tak, że cały czas pilot siedzi, trzyma te stery i pilotuje tym samolotem, może nastawić różne urządzenia i w zasadzie zrelaksować się, prawda? To zmierza w tę stronę, że samoloty będą autonomiczne? Najpierw niech będą autonomiczne pociągi. No to już są. Przejdziemy do samolotów. Już są autonomiczne pociągi, jeśli chodzi na przykład o pociągi metra. W Kopenhadze nawet takim pociągiem jechałem. Ja wiem, że są. Tak. Są pojedyncze gdzieś tam, prawda? Natomiast nie jest to takie powszechne, jakby się mogło wydawać. Natomiast proszę zauważyć, że samoloty, które w tej chwili latają po niebie, to są samoloty często konstrukcji z lat 60. poprzedniego wieku, tak jak Boeing 737. I tam się bardzo niewiele zmieniło tak naprawdę. W przypadku tego Boeinga 737, no to największa modernizacja to są chyba największe ekrany, jakie już się tam dało wstawić, które tam średnio wyglądają, ponieważ nie pasują do otoczenia w kokpicie Boeinga 737. Więc samoloty się nie zmieniły tak naprawdę, w związku z czym ci piloci też się nie powinni zmienić, a już droga do pełnej automatyzacji jest bardzo daleka, jeśli w ogóle kiedykolwiek nastąpi, bo nawet bardzo często ludzie, którzy mają bardzo wybujoną wyobraźnię, czyli producenci filmów science fiction, oni gdzieś tam w tych kokpitach dalej widzą pilotów, jak nie jednego, to nawet dwóch. Także tu jest droga bardzo daleka, jeśli w ogóle kiedykolwiek to nastąpi. Proszę zauważyć, że temat samochodów autonomicznych został całkowicie niemal już wygaszony, a jak zaczynałem kanał na YouTubie przed pandemią, to był 2018 rok, to wieszczono, że no już za dwa lata kierowców Ubera nie będzie. Uber w to bardzo duże pieniądze zainwestował, zresztą nie tylko Uber. Także ten temat jakby wygasł śmiercią naturalną, umarł. Ja kiedyś oglądałem taki wywiad z kimś, kto się zajmuje tak profesjonalnie przewidywaniem tego, co będzie gdzieś tam kiedyś, na podstawie jakichś realnych danych, no to tam padła taka data, że być może za 40-50 lat, bo to wymaga zmiany całej infrastruktury, żeby się samochody autonomiczne upowszechniły tak naprawdę. Jasne, jasne. To jeszcze chciałem o posiłki. Temat posiłków tutaj jest bardzo ważny. Kiedyś natknąłem się na taką informację, że piloci w czasie lotu nie mogą jeść owoców morza, a jeżeli już w ogóle któryś zje, to drugi na pewno nie może. To muszą być zawsze dwa różne posiłki. To prawda, jeśli chodzi o kapitana i drugiego pilota? Tak, jest zazwyczaj taka zasada, że muszą być dwa różne posiłki z tymi owocami morza, to raczej nie był taki pewien, bo na przykład wydaje mi się, że gdzieś tam, bo ja trochę po świecie latałem w jakichś takich firmach, dla których świadczyliśmy usługi, tam były takie posiłki z tymi owocami morza. Natomiast to jest też tak, że proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, teraz jest godzina 7 rano, na całym świecie wstaje do pracy w hotelach różnego rodzaju tysiące pilotów. I nikt nie przestrzega tego, żeby oni na śniadaniu w hotelu zjedli cokolwiek, znaczy, przepraszam, inne całkowicie rzeczy, to jest często niemożliwe. Mm-hmm. W związku z czym to jak ze wszystkim trzeba gdzieś tam zdrowy rozsądek zachować i oczywiście jak najbardziej na pokładzie przestrzegać tych zasad, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, tą uwagę o hotelach, dzisiaj pójdzie do pracy kilkuset pilotów na świecie, którzy zjedli to samo obydwaj. Bo nikt nie konsultuje z kolegą w hotelu podczas śniadania, czy on jadł z tego garnka, czy z tego, prawda? Tylko się bierze to, co się tam chce, na co ma się ochotę. Także jak najbardziej są takie zasady, ale jak ze wszystkim, no nie da się do końca uniknąć tego, żeby gdzieś tam w setkach sytuacji w ciągu dnia, dosłownie na świecie, ci piloci nie zjedli tego jasne, samego. Jasne. No. Czy to prawda, że jeszcze na koniec tak spytam o białe rękawiczki, bo podobno Japończycy mają taką tradycję i tego się trzymają, że wsiadają do samolotów w białych rękawiczkach i tak pilotują? Tak, oczywiście. To widać często na materiałach stamtąd, ale nie tylko tam. Tam jest zresztą taka kultura, więc tam, myślę, w białych rękawiczkach na pewno też maszyniści jeżdżą, bo widziałem z filmy z wnętrza ich pociągów i tam też jeżdżą w białych rękawiczkach ci maszyniści. Nie wiem, czy nie kierowcy komunikacji jakiejś miejskiej, więc no po prostu mają taką... No taką tradycję mają. To oczywiście powoduje, że te kokpity ich są na pewno czystsze i bardziej sterylne niż te tutaj w Europie. No ale u nas się to raczej nie przyjmuje i nie sądzę, żeby się przyjęło, ponieważ to no tak chyba kwestie jakieś kulturowe. No to... Ale jak najbardziej tak, latają jak rękawiczka. Mamy Dzień Lotnictwa Polskiego, no to życzymy wysokich lotów, no i epickich, no i tylko... Tyle samolądowań ze startu. Tak, i wspaniałych pasażerów także. Dariusz Kulik, pilot samolotów pasażerskich, youtuber i autor książki pod tytułem Turbulencja, był naszym gościem. Do usłyszenia.

No i z werwą ruszamy na polskie drogi. Jak wygląda ruch o poranku? O tym Jakub Domoracki. Zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce. Przede wszystkim pomiędzy węzłami Targowisko i Kraków-Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków-Południe i Kraków-Bielany. Oczywiście w kierunku Katowic. Spore spowolnienie obserwujemy na ekspresowej jedynce na wysokości Bielska-Białej. Tam doszło do kolizji pomiędzy węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Bielsko-Biała-Rosta i jezdnia w kierunku Cieszyna została zwężona. A teraz Mazowsze, gdzie sporo cierpliwości przyda się na warszawskim odcinku trasy S8, szczególnie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. A podobnie jest w okolicach Piaseczna na drodze krajowej numer 79. I jeszcze Pomorze, a tutaj tłoczno jest m.in. na krajowej Siódemce pomiędzy Żukowem i Gdańskiem, a podobnie w okolicach Rusocina i Pruszcza Gdańskiego. To trasa numer 91. Kolejne informacje z dróg za mniej więcej godzinę. Pora na skrót serwisu Trójki i Karolina Kozińska. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że okres rządów Platformy był czasem zwijania państwa polskiego. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef resortu zaprezentował listy samorządowców, kombatantów i parlamentarzystów do premiera Donalda Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych, mówi minister Błaszczak. Prokuratura Krajowa wnosi o oddalenie skarg ekologów dotyczącej kopalni węgla Turów. Prokuratura oceniła zarzuty wobec raportu środowiskowego sporządzonego przez inwestora kopalni jako niezasadne. Prokuratura uważa, że wbrew twierdzeniom skarżących, dyrektor ochrony środowiska słusznie uznał raport za dokument dowodzący, że wydobycie w Turowie można prowadzić zgodnie z prawem. Dowództwo ukraińskich sił powietrznych podaje, że w nocy alarm przeciwlotniczy ogłoszono w obwodzie chersońskim i mikołajowskim. Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 11 rakiet manewrujących, przeprowadzili 48 bombardowań i 54 ostrzały z artylerii rakietowej. Są ofiary wśród ludności cywilnej. Uszkodzeniu uległy domy mieszkalne i obiekty infrastruktury. W Turynie na autostradzie w kierunku Mediolanu pobito 3 policjantów, którzy próbowali zatrzymać senegalskiego handlarza narkotyków. Zostali otoczeni przez 50 innych migrantów, pobici i skopani. Zdarzenie spowodowało powrót do debaty na temat bezpieczeństwa w mieście. Przewodniczący 6. dzielnicy Turynu ocenił, że drogi muszą być kontrolowane przez wojsko. Według niego region Klesidra przy Corso Giulio Cesare jest kontrolowany przez nigeryjską mafię. Pełen serwis o 8. Marcin Jagiełowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. W tym tygodniu ceny na stacjach mogą pójść w górę jeszcze o nawet 10 groszy na litrze. Niestety, taką prognozą zaczynamy serwis i tydzień. Tak przynajmniej uważają analitycy z biura maklerskiego Reflex. Z kolei ci z portalu ePetrol podsumowali zeszły tydzień, kiedy za olej napędowy płaciliśmy o 3 grosze więcej niż tydzień wcześniej. 6,45 na litrze. Także o 3 grosze podrożała 95. Tu płaciliśmy za litr 6,66. Do końca sierpnia na stacjach Orlenu i nie tylko obowiązują jeszcze letnie promocje. Dzięki nim można zaoszczędzić nawet do 40 groszy na litrze. Potem także z powodu końca tych promocji będzie drożej, ale ekonomiści Orlenu spodziewają się, że cena ropy ustabilizuje się nawet na nieco niższych poziomach niż te obecne, między 70 a 80 dolarów za baryłkę. Będzie więcej pieniędzy w programie Moja Woda. Ten został zwiększony ze 100 milionów złotych do 230. W trzeciej odsłonie można otrzymać do 6 tysięcy złotych dotacji na takie inwestycje, które poprawią retencję wody na posesji. Chodzi na przykład o oczka wodne czy zbiorniki na deszczówkę. By dostać pieniądze, najpierw trzeba zainwestować, a zwrot dostaniemy nie z góry, a z dołu po złożeniu wniosku i dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. PKB Stanów Zjednoczonych urośnie w tym kwartale o 0,5% dzięki trasom koncertowym piosenkarek Taylor Swift i Beyoncé. Swoją cegiełkę dorzucą tu też kinowe premiery Barbie i Oppenheimer. Takie wyliczenia przedstawia agencja Bloomberga. Współpracujący z nią ekonomiści policzyli, że koncerty i filmy mogą zwiększyć konsumpcję w Stanach nawet 8,5 miliarda dolarów. Swoją cegiełkę do w miarę mocnego złotego dołożył w piątek Jerome Powell. szef amerykańskiej rezerwy federalnej, w czasie swojego wystąpienia na sympozjum banków centralnych w Jackson Hole zabrzmiał, jak to się mówi w ekonomicznym żargonie, raczej gołębio, nie sugerując podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych. Za franka płacimy o poranku 4,68, za euro 4,46, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,21. W całym kraju miejscami mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu, na termometrach od 17 stopni na Dolnym Śląsku, około 24-26 w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie, do 31. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, lokalnie nad morzem i na wschodzie porywisty. To co, zaglądamy jeszcze na ryneczki? Wie pan co, możemy, sierpień, na co ma ochotę, słucham. Papryka. Tak? Mówimy papryka, ponieważ jest to zapożyczenie z języka węgierskiego i akcentujemy na pierwszą sylabę, czyli papryka. Pięknie. Pan redaktor zawsze mi imponuje swoją rozległą wiedzą, nie tylko na tematy gastronomiczne, ale także różnie te z tym bywa językowe. No dobrze. Ceny, proszę pana, zaraz tutaj wszystko sprawdzimy. Aha, w ten sposób, dobrze. No, jest nie najtaniej, tak bym to ujął, wie pan. No, to nawet tutaj mamy... No, po 15 zł, tak, to nie jest tanio, proszę pana. Nie jest tanio, czyli... Leczo lepiej odłożyć na... Może trzeba czas. Trochę poczekać, żeby ceny spadły, bo może to jest jeszcze taka nowa lijka, jeśli chodzi o te pory roku, i poczekamy na koniec sierpnia. Tak, to już jest koniec sierpnia. To początek września i może wtedy będzie lepiej. Poczekajmy, tak. To Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy. Może teraz jeszcze jakieś jabłuszka, takie inne owoce, jakieś sezonowe. Chociaż mam wrażenie, że pana zaskoczyłem. 23 minuty do 8. Za chwilę rozpoczęcie roku szkolnego dla wielu uczniów czy przedszkolaków będzie to debiut, zwłaszcza jeśli chodzi o przedszkolaki. Zdarza się, że kiedy rodzice przeprowadzają dzieci do nowego miejsca, to wszystko jest w porządku, ale problem może się pojawić, kiedy dziecko zostaje, a rodzic wychodzi. Jak się przygotować na taką sytuację? O tym porozmawiam z psychologiem Magdaleną Chorzewską. Jak się przygotować do debiutu dziecka w przedszkolu? Naszym gościem jest Magdalena Chorzewska, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Magdaleno, zdarza się tak, że przychodzimy z dzieciakami do przedszkola, to jest pierwszy dzień. Być może na rozpoczęciu roku szkolnego wszystko jest w porządku, ale tak naprawdę dużo rzeczy się zmienia, bo trafiamy w zupełnie nowe miejsce, otaczają nas inne osoby, są jakieś panie, są też inni rówieśnicy. No i następnego dnia, już takiego dnia przedszkolnego, może się okazać, że kiedy będziemy chcieli wyjść, to wtedy zacznie się szaleństwo. Krzyk, płacz. No i trudno nam będzie pogodzić się z takim faktem, że to się w ogóle dzieje. Jak się do tego przygotować? Dobra, to po kolei. W ogóle warto wiedzieć, że to jest totalnie naturalne, że rodzic czuje obawy przed tym, tak, zanim zostawi swoje dziecko w obcym miejscu, w jakiejś placówce z dziećmi innymi, z innymi paniami. To jest nowe, obce środowisko, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. I właściwie trzeba się przygotować mentalnie do tego dużo wcześniej i mentalnie przygotowywać dziecko, czyli rozmawiać z nim, a jednocześnie uspokajać siebie w tej sytuacji. No to właśnie, to zaraz, bo tutaj ważna sprawa. To znaczy, czy to jest lęk? To jest lęk bardziej rodzica, czy to jest lęk bardziej dziecka? Bo wydaje się, że to... Oczywiście, że to lęk rodzica. Aha, to ciekawe. To jest tak, że to my przerzucamy na nasze dzieci lęki. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której mama czy tata odprowadzają dziecko do przedszkola, dziecko chętnie wchodzi, zmienia buty na kapciuszki i nagle widzi zapłakanego rodzica. Ale jako rodzice, jak przerzucamy lęki na dzieci? Ja trochę tego nie rozumiem. Jakby pani to mogła lepiej wytłumaczyć. Bo rozumiem, że efekt później jest taki. Dobrze. Mówimy na przykład, o Jezu, jak to będzie w tym przedszkolu? Czy tam wszystko będzie w porządku? Ja nie wiem, jak ja ciebie tam zostawię, jak ty sobie tam poradzisz. A czy dzieci będą cię tam lubiły? To niekoniecznie musi być na zasadzie boję się zostawić tam ciebie. Ale to jest cały szereg różnych mniejszych i większych takich sygnałów. Łącznie z reakcjami fizjologicznymi, czyli na przykład zapłakana mama odprowadzająca dziecko do przedszkola. W tej sytuacji to my jako rodzice musimy dać poczucie bezpieczeństwa dziecku, czyli powiedzieć, wszystko będzie w porządku, zostawiam cię tu pod opieką tej pani, tu są inne dzieci. I tak jak mówię, to nie jest tak, że w ogóle w przedszkolach nie ma czegoś takiego jak rozpoczęcie roku szkolnego, tak jak w szkole, tylko tam po prostu się zaprowadza dziecko pierwszego dnia przedszkola. I dobrze jest wcześniej pójść na takie adaptacyjne dni czy godziny, to różnie wygląda w różnych placówkach, tak żeby to dziecko i rodzic, zarówno dziecko jak i rodzic, zobaczyli, że tam jest w porządku. Jak wygląda taki dzień w przedszkolu, jak zachowują się inne dzieci, jak wychowawcy przedszkolni traktują i dzieci, tak? Bo trudno jest zostawić dziecko w miejscu, gdzie jeszcze nie mamy zaufania, tak? Coś tam wiemy na ten temat, coś czytaliśmy, coś słyszeliśmy, ale sami się jeszcze nie przekonaliśmy, że wszystko jest w porządku. Przy okazji, to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy to nasze dziecko spędzi tyle czasu poza domem. Więc też możemy mieć obawy, czy będzie mu tam dobrze, czy tam córce, czy synowi, czy zje obiad, tak? Czy jak z innymi dziećmi będzie... Jak nie będzie głodne, to nie zje. Jak nie będzie głodne, to nie zje obiadu. No, prosta sprawa. Czasami nie jedzą, bo się stresują. Aha. Bo się boją też w innym Czyli miejscu. To najpierw rodzic nastresował dziecko, później dziecko się stresuje tak naprawdę tą postawą rodzica niepewnego. Plus dziecko jest pierwszy raz w takiej sytuacji, więc na przykład jak rodzic mówi, przyjdę po ciebie o drugiej, to w ogóle to nie można tak mówić, bo dziecko nie kojarzy, co to jest druga, więc trzeba powiedzieć, przyjdę po obiadku. Jak zjesz obiad, to już będę po ciebie i trzeba przyjść. I to jest bardzo ważne, żeby dziecko zobaczyło, że tak, że tworzy się jakaś powtarzalność i jakiś schemat. Ale trudno o to pierwszego dnia przedszkola, więc to jest okres adaptacji. I to jest normalne, że na początku właśnie są te wszystkie lęki, płacze. Ja myślę, że na początku września mnóstwo dzieci jest przerażonych i rodziców także. Ale tutaj zachęcam rodziców przede wszystkim do takiego poszukiwania wsparcia u siebie nawzajem albo u innych członków rodziny. Nie ma co zgrywać chojraka i mówić, dobra, w porządku, i potem płakać w samochodzie, bo ja też takich rodziców w gabinecie moim miewam czasami, zapłakanych i mówiących, Jezu, nie radzę sobie z tym. Jakby mamy prawo do tego, żeby też mieć różnego rodzaju obawy, lęki i warto właśnie rozmawiać z innymi osobami, które też takie podobne lęki przeżywają. No dobrze, jak takie zajęcia adaptacyjne wyglądają? Bo ja sobie wyobrażałem, że to jest tak, że żeby nie doszło do takiej sytuacji, żeby oswoić nowe otoczenie, to przyprowadzamy dziecko do przedszkola, ono tam sobie spędzi godzinę albo dwie, i my odbierzemy dziecko za czas jakiś. Tymczasem okazuje się, w świetle tego, co pani mówi, że tutaj tak naprawdę cała praca, to w ogóle rodzice powinni pójść na takie zajęcia adaptacyjne najpierw, albo w ogóle najpierw na zajęcia w ogóle, żeby się dowiedzieć, żeby tych dzieci nie straszyć po prostu. Ja myślę, że to w ogóle super pomysł i wiem, że nie wszędzie tak się dzieje, ale tak naprawdę to rodzice powinni pójść na początku i dowiedzieć się wszystkiego. Jak wygląda funkcjonowanie dzieci w przedszkolu, co tam się będzie działo, jak wyglądają te początkowe dni. Przy okazji ta adaptacja powinna przebiegać w ten sposób, że dziecko idzie do przedszkola na początku z rodzicem. Zaczyna się tam bawić i funkcjonować w grupie, ale cały czas ma świadomość, że mama czy tata gdzieś tam sobie siedzą i czekają. Wtedy to dziecko czuje się bezpiecznie. Są oczywiście takie dzieci, które się nie boją i bardzo chętnie pójdą i są odważne. I też, to tak jak mówię, nie ma co zaszczepiać w dziecku lęku, bo dziecko się zazwyczaj pyta, czy ja mam się bać. Więc nie, nie masz się bać. Natomiast tak jak mówię, to jest jakiś proces. To nie jest tak, że pierwszego dnia wszyscy są pewni, spokojni, bo to jest nowa sytuacja, tylko można się do niej dużo wcześniej przygotować, też siebie przekonać, że będzie w porządku. I skupić przede wszystkim na rzeczach pozytywnych, że dowiemy się nowych rzeczy, poznamy nowych kolegów, nowe koleżanki, będą nowe zabawy, no to zacznie się cała przygoda wokół tego. No i warto też, żeby rodzice... Okazji, tak? Większość dzieci uwielbia przedszkole. Właśnie po tym okresie adaptacyjnym one tam po prostu mają jedną wielką przygodę i one się nigdy w życiu nie nauczą tego, co w przedszkolu w domu, bo one po prostu mają tam dostęp do innych dzieci, do wychowawców przedszkolnych, którzy... No, jest program cały wychowania przedszkolnego, więc dzieciaki tam mnóstwo rzeczy się uczą. Jasne. I później nie chcą często wracać w ogóle do domu. Tylko czyli to jest ta moc... Płacz przed powrotem do domu. No właśnie, moc socjalizacji i dobrej zabawy. Tego się trzymajmy, bo to tak będzie. Magdalena Chorzewska, psycholog, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Emocje! Znów chcę się żyć! Emocje! Emocje! Chcę się żyć!